троян да й пелюстки. За мене ти колись молився, за мене ставив ти свічки. Сьогодні в чорну ніч без крилу поринув, кинувши прощай. Я не тримала тебе, милий, бувай. Мене не забувай, забувай, забувай. Не дзвони, не шукай, після слова прощай. Назад не повертай, забувай, забувай. Не дзвони, не шукай, після слова прощай. Назад не повертай. Час без тебе порожньо на серці було, і навіть я молила небо, щоб сум про тебе відвело. Та доктор час лікує рани, хоч доля нас нещадно б'є, і несподівано, нежданно забула я ім'я твоє. Забувай, забувай. Не дзвони, не шукай, після слова прощай. Назад не повертай. Забувай, забувай. Не дзвони, не шукай, після слова прощай. Назад не повертай. Змили все дощі, хто не згадує минуле, тому легко на душі. Хто не згадує минуле, той не знає про печаль. Краще б я тебе забула, та не можу я, на жаль.